shogun sing, ye gam mi mai lo gaga gun sing, na fe na fe lo na den sing a war do na. Samra isla hale karte na nama na mitare, ay gal di na mukot. Salam Bundu kinger gazal kasid mun lajabelin tul gazal kasid mun shabakanger angisi gos mun avan tul angisi gos mun asmar do na umigir ming adelai gasha dengere ikon si asafekti gas kona Ya salam Samraiti subagala uiredo Iretti subagala uiredo Subalgo subakutu tutta asmardona Ilahi noroni Hadat muhafelka samran tiri pakayot kawas maritona Ya salam Sate genam Eti kondona Sate genam Eti kondona Sate genam Moba maleka Baskironam Irme atwe logo namam Shishi batar nagir, kudo nagir shinta Kogrokila liwadila, shivir malli meyili ngir Gelli bingir meyili ngir Marja hintari, kudo na Yagamis musikum miko, kichadi manko Ayir agatra kena me Ya salam Ay gasi jaharam muk कसाच्या ग्रेपादियो में नहर गेका ढोल गीतो निर्वल से आवाज मारतो Shai ke ti tan ho ga te na osmar dona.